pasi oko salaka yebisa ngaiti na ya likambo oyo kobo ya toli ya baboti mama na yebite nini na sala ekozala soni na ngaya ya na yo yo kanzela mama yo landa toli ya baboti bango banzambe ya se lite ya nini ebongi na pesa pote oyo kilanga mama ye ye ye kisha sama kabo yo kanzela mama yo landa toli ya baboti bango banzambe ya se lite ya nini ebongi na pesa pote oyo kilanga mama ye ye ye kisha sama kabo. Bango banzambe ya se lite ya nini ebongi na pesa pote oyo kilanga mama ye ye ye kisha sama kabo mana koyebisa yonde konanga yo kamalo banga na yebi ye kiao ako tungi sanga mingi sokile lao baby iao ye kisha samboka bakaka e o mama oh yeah nana koyebisa yonde konanga yo kamalo banga na ye bi ye iao yeah mamwe luka o pensa kaya ya lokumwe ekozala esengo mpo na baboti na biso o mamwe obilie kana koyebisa yo ndeko na nga yo kamaloba nga na ye biye iyao mama o zairo ya sika esengi mpe mwasi asalisa ekolo yo kamaloba euti na mboka ya authenticité o mamwe koyebisa yo ndeko na nga yo kamalo banga na ye biye iyao wakaye wakaye wakaye obikakae wikilo wikilo wikilo Oh yeah, yeah, yeah, yeah. ba e ba se kele o ya ti do la I mo kala e o mu ke di e kala we yo ba po te yo le ki o yo ke la ma ko lu ka ba e ba se kele o ya ma I ke kele ba se be papa re ma se o ye ye ba po te yo le ki o yo ke la ma Papa lende di cheke cheke warae papa te yoleki oyoke langa papa koluka bae ba sekele oya merda na radise o mandamina e maele na kawe o papa te yoleki oyoke langa papa koluka bae ba sekele oyo ngoye tupana ngwaka e o kana we yo mama o papa te yoleki oyoke langa Luka bae ba sekele oya mami na ye o joli makiza ye kana ka moye ba pote yo leki oyo ke langa ako luka bae ba sekele oyo ngoye tupana ngwa kae o ngana ka moye bibi ye ba pote yo leki oyo ke langa wakaye wakaye wakaye Yo que la más